لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم چاند کی تاریخوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی مہینے میں جو معزز مکرم شخصیات کا وصال ہوا یا شہید ہوئے ان کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں. تو سلسلے کو ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ اس اعتبار سے ہم نے گزشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کچھ عرض کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اب یکم محرم شریف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور یوم شہادت. اس وقت ہم نے مناسب سمجھا کہ بہت سارے مضامین ہم نے حذف کر دیے, ورنہ تعمیر کعبہ کیسے تعمیر ہوا, مقام ابراہیم کیا ہے اور اس کی حقیقت, حجر اسود اس کی حقیقت, اور بیت اللہ شریف کتنے مرحلوں سے گزرا, یہ ایک بہت بڑی تاریخ اور ہمیں اس کی ضرورت بھی, لیکن اتنا وقت آپ جانتے ہیں ہوتا نہیں. اس وقت ہم نے مناسب سمجھا کہ جو حاجی حضرات حج کرنے کے بعد اکثر و بیشتر حضرات مدینہ شریف کی حاضری میں منہمک ہیں اور دیار رسول میں رہ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آج حضور علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں. حضور علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری ہر حاجی جو حج کرنے جائے کوئی چیز اگر مانے نہ ہو تو اس کے لیے وہاں حاضری از بس ضروری. پھر اس میں علماء نے اسے بھی جائز رکھا کہ کوئی شخص وہاں کے حالات کے اعتبار سے اگر حج سے پہلے حاضری دے تب بھی درست ہے, حج کے بعد حاضری دے تب بھی درست ہے, لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری حج کے بعد. اچھا, آج کل اس مضمون کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت ہے, جنہیں اہل حدیث اور وہابیہ اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں کچھ جو ہماری اہل سنت و جماعت کی مسلمات ہیں ان کا انکار کیا, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی نیت سے کوئی آدمی اگر مدینہ شریف جائے تو اس کو اس نے حرام قرار دیا, کہا کہ وہاں جانا ضروری نہیں ہے. تو اب اس لیے ضروری ہوا کہ اپنے اس عقیدے کی حفاظت کی جائے اور اس کے سیاق و سباق کو آپ کے سپرد کیا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اس لیے ہم نے آیت وہی پڑھی, اس کا ترجمہ کرنے کے بعد ہم وقت مناسب تک اس مسئلے کو آپ تک پہنچائیں. اس کا ایک ایک جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا حضور کی عظمت و شان کو بیان کر رہا. ارشاد باری تعالی ہوا, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں, یعنی گناہگار سیاہ کار اپنی جانوں پر ظلم کریں, اس لیے کہ گناہ کرنا بھی اپنی جان پر ظلم ہے, کل اس کو اس کا خمیازہ قیامت میں بھگتنا پڑے. تو کوئی شخص جب گناہ کرے تو وہ ایسا کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. تو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا, اور ایسے گناہگار گناہ کرنے کے بعد جاؤ کا میرے حبیب علیہ السلام یہ تمہارے دربار میں آ جائیں, تمہارے پاس آ جائیں, اور آنے کے بعد کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، آپ کے دربار میں آن کر اللہ سے مغفرت چاہیں. عقل و خرد کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب فاستغفر اللہ، جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہے تو ہونا یہ چاہیے تھا لوجود اللہ تواب رحیمہ، جب اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بات بھی درست ہے، جیسا کہ کتاب التوبہ میں، مسلم شریف، بخاری شریف، صحیح ستہ میں محدثین نے ابواب متعین کی اور توبہ کا ذکر کیا کہ کوئی آدمی سچی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا. لیکن یہاں حضور کے در اقدس کی حاضری میں خاص بات ملاحظہ فرمائی، جاؤ کا یہ آپ کے پاس آ جائے اور آنے کے بعد فاستغفر اللہ، تو آپ کے پاس آن کر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں، توبہ کریں. پھر اس کے بعد فرا واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے گا لوجد اللہ تواب رحیما، تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. اب دیکھیے فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، تب یہ سمر ہوگا لوجد اللہ تواب رحیما، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. تو اب آئیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. بر صغیر کا عظیم محدث جو ترجمان اہل سنت، اور یہ آج کل کی بات نہیں، 1052 ہجری ان کا تاریخ وصال، وہ اس پر کلام فرماتے، جذب القلوب الى دیار المحبوب، بزبان فارسی ان کی کتاب ہے، اب تو اس کے ترجمے بھی ہو گئے. فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں حضور کے دربار میں حاضر ہونے کا عقیدہ، اس میں جتنی حدیثیں آئیں یہ سب درست ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں ان میں اکثر حدیث حسن کے درجے پر. اور یہ یاد رکھیے، اگر کوئی محدث یہ کہے کہ فلاں حدیث صحیح نہیں، ہم اردو بول چال میں یہ کہیں جب صحیح نہیں تو غلط ہوگی. تو حدیث کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں، اگر کوئی محدث یہ کہے کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ صحیح حسن ہے، یعنی غلط ہے، موضوع ہے. یہ ترجمہ نہیں کریں، بلکہ یہ کریں گے کہ اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو حسن کے درجے میں. تو حضرت شیخ موقف فرماتے ہیں ان میں اکثر حدیثیں حسن کے درجے پر، اور اس میں اتنی حدیثیں آئیں جو حد تواتر تک پہنچ گئیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری دی جائے. تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد یا حج سے پہلے حضور کے دربار میں حاضر ہونا قریبا واجب ہے، یعنی واجب کے قریب ہے کہ حاجی حضور کے دربار میں جائے، حج سے پہلے جائے یا حج کے بعد میں جائے. تو ہمارے نزدیک یہ حضور کے در اقدس کی حاضری جو ہے یہ قریب واجب کے ہے. اب آئیے اس کا ثمر کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیں تو اس کا ثمر کیا ہے. تفصیل کے لیے تو کوئی اہل علم حضرات، حضرت علامہ امام سمودی کے وفاء الوفاء ملاحظہ فرمائی، شافعیوں کے بہت بڑے امام گزرے جو امام نووی، جو شارح مسلم ہیں، ان کے جانشین تھے اور ان کی جگہ درس حدیث پڑھاتے دمشق میں، ان کی کتاب شفاء السقام ہے، ان کو پڑھا جائے. حضرت علامہ سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس خاص اسی عنوان پر پوری تعریف ہے، جذب القلوب الى دیار المحبوب، وہاں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں اور اس پر جرا کون حسن ہے، کون صحیح ہے، کون گویا کس درجے پر ہے، یہ ساری بحث جو ہے ان کتابوں میں عزیزان گرامی موجود. حضرت علامہ جو حضرت امام نبوی کے گویا جانشی تھے، امام سبکی رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ نے بھی فتویٰ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی نیت سے سفر کرنا یہ حرام ہے اور معصیت کا سفر. اس دور میں امام سبکی نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا نام انہوں رکھا شفاء السقام، یعنی بیمار دلوں کے لیے اس میں شفا ہے، یہ لکھ کر. اور اس میں ابن تیمیہ کا ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اس کا رد کیا. اور اس کے بعد یہ عبارت بھی اس میں موجود ہے، اس پورے امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، ان سب کے بعد میں وسیلے کا اور حضور کے مزار شریف کی حاضری کا جس نے انکار کیا، اس پوری امت میں سب سے پہلا آدمی ابن تیمیہ ہے کہ جن کو اہل حدیث اور وہابی اپنا امام مانتے، سب سے پہلے اس نے انکار کیا. پھر ایک جگہ علامہ نور رب توکلی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب سیرت رسول عربی میں ابن تیمیہ پر تعقب علامہ کوثری جو مصری تھے ان کا تعقب نقل کیا، اور ان کا تعقب نقل کرنے کے بعد ساری ذمہ داری کتاب لکھنے والے پر، میں تو اس کا اقتباس نقل کر رہا ہوں. کہا ابن تیمیہ سے یہ پوچھا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور کے مزار کا سفر کرنا یہ معصیت یعنی گناہ ہے، اور یہ سفر کرنا جو ہے وہ معصیت کا سفر ہے. معصیت کے سفر سے مراد کیا ہے؟ کوئی آدمی چوری کرنے کے لیے سفر کرے، کسی کو قتل کرنے کے لیے سفر کرے، ڈاکہ مارنے کے لیے سفر کرے، یہ معصیت کا سفر ہے. گناہ کرنے کے لیے سفر کرے، یہ معصیت کا سفر. گویا حضور کے مزار پر انوار کا سفر جو ہے یہ معصیت کا سفر، یہ معصیت اور گناہ. کل سے پوچھا گیا کہ حدیث شریف میں یہ ہے، بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام روزانہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب شام ہو جائے ان فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی، شام کے فرشتے آتے اور یہ رات بھر حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیے 70,000 صبح اور 70,000 شام. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ جو فرشتے ایک مرتبہ صبح 70,000 آ جائیں اور ایک فرشتوں کی جماعت جو شام میں 70,000 آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ آ جائیں تو قیامت تک پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آئی، دوبارہ ان کی باری نہیں آئی. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ معصوموں کو تھے عمر بھر میں ایک بار بار، اور عاصی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی. کہتے ہیں فرشتوں کو تو دیکھیے کہ ان کو تو ایک ہی حاضری، اور اس کے بعد قیامت تک ان کی باری نہیں آئے. اور ہم جیسے گناہگار اگر حضور کے در پہ پڑ رہے ہیں تو عمر بھر حضور کے در پہ گزار دیں، تو یہ کتنی فضیلت ہے. حضرت انسان کے خصوصاً حضور علیہ السلام کے غلام، فرشتوں کو تو ایک بار میسر ہو رہا، اور اس کے بعد میں ہم اور آپ جو ہیں ظاہر ہے کہ مہینہ، دو مہینہ، 10 دن، 20 دن، جیسا بھی وقت ہوتا ہے گزارتے. اس معاملے میں ہمیں کتنی سبقت حاصل ہے عزیزان محترم فرشتوں پر. اور جتنے انسان آپ کہیں کیا اتنے فرشت، جتنے انسان ہیں ان سے کئی 100 گنا مخلوق جنات، اور جنات سے کئی 1,000 گنا فرشتے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں. جب سے رب کریم انہیں پیدا کیا وہ حالت سجدے ہی میں، جب سے انہیں پیدا کیا وہ قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، اور اس کے علاوہ رب کی گویا کوئی اور کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے اتنے فرشتے. تخلیق ملائکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب، اس میں ایک حدیث یہ نقل کرتے کہ روزانہ حضرت جبریل علیہ السلام حوض کوثر میں غوطہ لگاتے، غوطہ لگانے کے بعد ان کے 600 پر، اور بقول مولانا روم کے ایک پر ان کا اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین بھی اس کے رکھنے کے لیے کافی نہیں، 600 پروں کے ساتھ یہ گویا حوض کوثر میں غوطہ زن ہوتے، اور باہر نکلنے کے بعد جب اپنے پروں کو جھاڑتے تو ایک ایک قطرے سے ایک ایک پرندہ معرض وجود میں آتا. کتنے فرشتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلانے کے لیے. تو جو جماعت صبح آ جائے, جو جماعت شام میں آئے, قیامت تک عزیزان گرامی ان کی باری نہیں آئے گی. تو آئیے علامہ کوثری کا تعقب, وہ تعقب کرتے ہیں ابن تیمیہ. کہا اس سے یہ تو تم گویا آدمیوں کو منع کرتے, فرشتے بھی تو وہاں جاتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ کوثری کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ جو فرشتے حضور کے مزار پر جاتے ہیں وہ بھی گناہگار. ہر میرے آپ جیسا آدمی جانتا ہے کہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں, انبیاء اور فرشتے ان سے گناہ ہی نہیں. جو گناہ کا ایک مادہ انسان میں ہوتا وہ ان میں ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے گناہ کریں. لیکن وہ حضور کی مخالفت میں اتنا غالی ہوا, کہنے لگے جو فرشتے حاضری دیتے ہیں حضور کے مزار پر وہ بھی معصیت کرتے ہیں, اور اس سفر کو معصیت کا سفر قرار دیا. اب میں ذرا عام فہم انداز میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ شخص مسجد نبوی کے زیارت کے لیے سفر کرنے کو جائز کہتا, حرم شریف مکہ مکرمہ کا سفر کرنا جائز, اور بیت المقدس مسجد اقصی کے لیے سفر کرنا جائز, یہ تین جگہیں ہیں جس میں حدیث شریف میں ہے کہ اپنے کجاوے نہ باندھے جائیں مگر ان تین جگہ کی مسافری کے لیے. یعنی آپ مسجد نبوی کی زیارت کریں تو جائیے, بیت اللہ شریف کی زیارت کریں تو جا سکتے ہیں, اور مسجد اقصی کے لیے سفر کر سکتے ہیں, یہ جائے. مگر حضور کے مزار شریف کی حاضری کے لیے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک صاحب بڑے کرم و فر کے ساتھ, میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا, حضور کی حاضری کو منع کرتے. ہمارے ایک عالم دین نے ان کو, ذہن میں ان کا زاویہ, ہمارے ایک عالم دین نے اس آدمی کو حضور کے مزار پر دیکھ لیا, وہیں پکڑ کر کہا آپ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ حضور کے مزار کی طرف سفر کرنا جائز نہیں, آپ یہاں کیسے آ گئے. جانتے ہو کیا جواب دیا اس نے؟ جواب یہ دیا, میں آیا تھا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے, تو میں نے دیکھا کہ یہاں حضور کی مزار کا, چلو یہاں بھی فاتحہ پڑھ, کوئی اہمیت نہیں, بس مسجد نبوی میں آئے اور وہاں حضور کا مزار نظر آ گیا. ہم نے کہا چلو حضور علیہ السلام پر فاتحہ پڑھ لی جائے یا درود شریف پڑھ لیا جائے, کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کتنا واضح مسئلہ ہے. اگر آپ سوچ یہ بتائیے کہ مسجد نبوی کا سفر تو جائے, کبھی غور کیا کہ مسجد نبوی کو یہ شرف ملا کس؟ اس میں غور کریں آپ, کس سے ملا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد قبا میں ایک نماز پڑھ لے تو ایک عمرہ کا ثواب. کائے کے لیے؟ اس لیے کہ اس کا فرش بہت اچھا, اس کی چھت بہت شاندار, اس کے ستون جو ہے نہایت مرفع اور مسجع, اس لیے وہاں ثواب زیادہ ہے. مجھے بتائیے پوری جانچ پڑتال کر کے, وقت نہیں ورنہ میں اس کے متعلق بیان کروں, صرف اس میں سوا ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر اس لیے ہے کہ اس کے سنگ بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا دست حق پرس لگ گیا, اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے اٹھائی. وہ کیسی مسجد ہوگی کہ گارا ملانے والے بھی اللہ کے حبیب, اور مٹی اور پتھر لگا کر دیواروں کو سجانے والے بھی اللہ کے نبی. مجھے بتائیے کیا اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت مسجد قبا کی ہے؟ ایک نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر, مسجد نبی میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. اب مجھے بتائیے یہ مسجد نبوی کہلاتی کیوں, اور مسجد نبوی کو یہ شرف ملا کیسے؟ بھئی یہ شرف مسجد نبوی کو ملا کیسے؟ نام ہی سے واضح ہے کہ مسجد نبوی ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے بنائی. ارے جن کے دست مبارک سے مسجد نبوی بنی اور ان کی وجہ سے مسجد کو یہ برکت حاصل ہو گئی, وہاں کے لیے تو سفر جائز ہے, اور حضور کے مزار پر انوار پر حاضری کے سفر نہ جائز. دیکھا آپ نے, علماء کہتے ہیں جب آدمی دین چھین لیتا, ایمان چھین لیتا ہے تو عقل و خرد بھی چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ نہ جانا کہ یہ شرف تو حضور ہی کی وجہ سے ملا, اور حضور کی مسجد کی طرف سفر جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کی طرف سفر کرنا ناجائز ہو جائے, کتنا احمقانہ یہ کام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی محفوظ رکھے. اب آئیے حدیث. فرمایا گیا من زار قبری وجبت لہو شفاعت, سب میں مضبوط حدیث یہ کہ جس نے میرے وصال کے بعد میرے مزار پر انوار کی زیارت کی منظارہ قبری زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، ایسے شخص کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں میں اس کی سفارش کروں اور اس کی شفاعت کروں، یہ بات مجھ پر واجب ہو گئی کہ میں کل قیامت میں اس کا شفیع بن جاؤں۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری۔ اب آئیے اس میں، محدثین تو کوئی خانہ نہیں چھوڑ کر بحث کرتے، محدثین کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں 15 پارہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، آسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں۔ تقریباً ساری امت کے علماء اس پر اجماع کرتے ہیں، تقریباً مفسرین، کہ یہ مقام محمود کیا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو ایک مقام عطا فرمائے گا جس کا نام مقام محمود ہوگا، اور مقام محمود سے مراد ہے شفاعت کبرا، سب سے بڑے شفیع حضور علیہ السلام ہوں، ورنہ شفیع سارے انبیاء کرام شفیع ہیں، اور یہ جو ہے حدیث میں کہ سارے نبیوں نے، سب نبیوں سے جب کہا کہ آپ چلیے ہماری سفارش کی بھی، انہوں نے یہ کہہ دیا نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، جاؤ آج تو تم کسی دوسرے کو تلاش کرو، یہ اس لیے کہا کہ شفاعت کبرا کا منصب کسی نبی کا نہیں، ورنہ تو ہر آدمی شفاعت کرے، ایسا نیک آدمی جیسے انبیاء شفاعت کریں، اولیاء شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ نیک بندے شفاعت کریں۔ بخاری شریف میں تو یہ بھی کہ حضور ایک مجمع میں پہنچے جہاں خواتین کا مجمع تھا، اس میں ایک خاتون نے رو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک نوخیز بچہ وہ انتقال کر گیا، حضور نے فرمایا صبر کر، کل قیامت میں وہ تیرا شفیع ہوگا۔ جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جائیں تو فرمایا کہ وہ ان کے شفیع ہوں، اور ایک حدیث شریف میں تو اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا کہ جو بچہ انتقال ہو جائے بچپن، وہ صرف شفاعت ہی نہیں بلکہ فرمایا وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کے لیے اللہ سے لڑے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور رب کریم فرما گا وہ بچے کیوں لڑتا، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور سیدھا جنت میں لے گا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ ہے کسی اللہ کے نیک بندے کو اگر آپ نے وضو کے لیے ایک لوٹا بھر کے پانی بھی دیا ہو تو وہ کلا قدنا دے اس کی شفاعت کرے۔ مودی سے کہتے ہیں پھر تو حاضری کا کیا معاملہ، حاضری میں بھی حضور شفاعت کریں، اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبرا کے منصب پر، تو سب کی شفاعت کریں۔ علماء اس کی تخصیص بیان یہ کرتے ہیں، بالخصوص شیخ محقق اور دیگر علماء، کہ جو آدمی حضور کے مزار پر انوار پر حاضری دے، یہ شفاعت اس شفاعت سے کئی درجے بلند ہے، یعنی یہ ایسا شخص ہوگا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت فرمائیں گے تو پہلے اس کی باری آئے گی، بعد میں ان لوگوں کی باری آئے گی۔ شفاعت خاص ہے، یہ خاص ان لوگوں کے لیے الگ مقام ہے جو حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے، ورنہ ان کا جو حاضری نے ان کا مقام برابر ہو جائے نہیں، شفاعت تو ساری امت کی ہوگی، مگر یہ لوگ حضور کی خصوصی فہرست میں ہوں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضری دیں۔ اور فرمایا اس کا شفیع ہونا، اس آدمی کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا کہ جو شخص میرے مزار پر انوار پر آئے اور اس کے علاوہ کوئی اس کی خواہش نہیں ہو، سوائے اس کے کوئی اس کی غرض نہ ہو، اس سے مراد کیا ہے، خالصتاً وہ میرے دربار میں حاضری کے لیے آیا، کوئی دنیا کی کام نہ ہو، تو لوگ اپنا ثواب جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ، میں سمجھتا ہوں عقیدہ تو یہ نہیں، سہون ان کی زبان سے نکل جاتا، بھائی ہم نے سوچا کہ چلو فرصت ہے، چلو کچھ آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی، عمرہ کر کے مدینہ شریف کی زیارت کر لیں، وہ یہ آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ کام نہیں ہے تو آپ نے سوچا کہ چلو بھائی وہاں حاضری دے دیں ذرا، اچھا ہے لوگوں سے مل ملا لیں، فرما کچھ تاجر، چلو کچھ مال بھیج دیں، کچھ آرڈر وہاں سے لے لیں، نہیں، فرما خالصتاً اس کی نیت میرے ہی دربار میں حاضری کی، خالصتاً للہیت کے، خالصتاً اس کی نیت میرے دربار میں حاضری کی ہو، تو ایسے شخص کی شفاعت کرنا ہم پر واجب ہو گیا۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ایسے شخص پر تعدیب کرتے. ایک حدیث وہ بھی ہے، فرمایا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ صحابی تو نہیں ہوگا لیکن وہ ایسا ہے جیسا اس نے زندگی مجھے دیکھا. یہاں بھی علماء کلام کرتے، کوئی شخص حضور علیہ السلام کو آج خواب میں دیکھ لے وہ صحابی نہیں ہوگا، بیداری میں دیکھ لے حضور کی شان کے منافی، جہاں چاہیں آپ تشریف لے جائیں، تو وہ صحابی نہیں ہوگا. مزار پر گیا، فرما وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی مجھے دیکھا، وہ صحابی تو نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ وہ ایسا جیسا کہ اس نے میری زندگی مجھے دیکھا. اور جو میرے مزار پر انوار پر حاضر آیا، وہاں گویا درود و سلام پڑا، وہاں بیٹھا، وہ ایسا ہے جیسے میری زندگی میں میری محفل میں بیٹھا، زندگی میں محفل میں بیٹھا. امام مالک رضی اللہ عنہ بڑے عاشق رسول، وہ ایسے شخص پر تعظیم کرتے جو یہ کہتا مدینہ شریف میں کیوں آئے، کہا یہ حضور کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، وہ ناراض ہوتے اور تعظیم کرتے. وہ فرماتے کہ جب کوئی مدینہ شریف آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم کیوں آئے، اس کو یہ کہنا چاہیے میں پیارے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مزار و قبر کا نام بھی نہیں لے. اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے کہ جس نے وصال کے بعد میری قبر پر حاضری، وہ ایسا ہے جیسے میری زندگی کو اس نے دیکھا. وہ اس کو مکروہ جانتے اور اس کو اچھا نہیں جانتے کوئی یہ کہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے مزار کی زیارت پہ، یہ کہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی میں زیارت کے لیے مدینہ شریف آیا ہوں. اور جب وہاں آئے، یہ امام مالک کا فتویٰ سنیے، عالمگیری میں جزیہ موجود، ہمارے احناف کے یہاں یہی مسئلہ، مزار شریف پر جب آئے، عام بزرگان دین کے مزار شریف پر حاضری پر امام اہل سنت نے لکھا، جب آدمی آئے تو پائتی کی طرف سے داخل، جو مزارہ جہاں بھی آپ جائیں، اور اس کے بعد میت کے منہ کی طرف اپنا منہ کرے. کیا مطلب؟ جب ہم قبلے کی جانب میت کو لٹاتے ہیں، ادھر سر ہوتا اور اس کا قبلے کی شریف سے قبلے شریف کا ہم منہ کرتے ہیں، تو اس مزار کے سامنے کھڑا ہو. کس حیثیت کے ساتھ؟ کہ پیٹ ہو قبلے کی طرف اور منہ ہو صاحب مزار کی طرف، پیٹ قبلے کی طرف، منہ صاحب مزار کی طرف. اس طریقے سے فاتحہ پڑھے. امام مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور کے دربار میں آئے تو چہرہ حضور کے مزار کی طرف کرے اور پیٹ خانے کعبے کی طرف کرے. اور یہ بات ایک مرتبہ منصور، جو ابو جعفر سلطنت عباسیہ کا خلیفت، وہ مدینہ شریف میں آئے، اور آنے کے بعد امام مالک سے کچھ کسی مسئلے میں ذرا سا الجھ گئے، اور اس میں اس نے آواز اس کی ذرا بلند ہو گئی. جب اس کی آواز بلند ہوئی، امام مالک نے سرزنش کی اور کہا، کیا تو نے قرآن مجید یہ نہیں پڑھا، یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگو، جب تم نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آؤ، خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا. اگر تم نے ایسی گفتگو کی ہمارے حبیب کے دربار، جیسے کہ بعض لوگ بعضوں کے سامنے گفتگو کرتے، کبھی آپ کی آواز بلند ہو جاتی، کبھی ہماری آواز بلند ہو گئی، اگر تم نے ایسی گفتگو کی، انتحبت اعمالکم، سارے زندگی اعمال اکارت چلے جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں. بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے سے سارے اعمال زندگی، حج، زکات، نماز، روزہ، تراویح، یہ سب ضائع ہو جائیں، تو حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کیا حال ہوگا؟ آج کل بڑا یہ معاملہ چل رہا، حضور علیہ السلام کی گستاخی، پوری امت کا اس پر اجماع، جب حضور علیہ السلام کوئی گستاخی کرے، کسی وقت ہم اسے عنوان بنا کر کلام، وہ واجب القتل ہے، اس کا کرنا واجب ہو گیا، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ جناب اس کا رجوع قبول ہوگا، قتل ضرور کیا جائے گا جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. آج یہ مسئلہ چلو کرے، ارے بڑا ظلم ہوگا، ہاں ہاں، کیا لوگ بےچارے سیدھے کہتے ہیں، دیکھو حضور علیہ السلام پر تو لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے معاف کر دیا. حضور کے دربار میں زبان دراز کرتے، آپ نے معاف کر دیا. وہ تو اتنے کریم اتنے رحیم ہیں، آپ بات ہی نہیں سمجھ پائے. آج کل کے جو اسکالر ہیں بے وقوف بیٹھے ہوئے بات کرتے، جو نہ درس نظامی پڑھا، نہ اصول حدیث، نہ جناب حدیث، نہ قرآن، نہ اصول قرآن، وہ اس طرح گفتگو کرتے. بات یہ ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جسے معاف کر دیا، یہ حضور کا حق تھا. لیکن مجھے بتائیے کہ حضور پر تبرہ کرے، ہم معاف کریں؟ یہ ٹھیکہ ہم نے کب سے لے لیا؟ گستاخی تو کرے حضور علیہ السلام، معاف ہم کریں؟ مثال کے طور پر برا مت مانیے، آپ کی دکان سے کوئی ایک آدمی 10-20 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا، وہ میرے پاس آئے، میں کہوں گا میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، معاف ہو جائے. اللہ کسی کا قتل کرے میرے پاس آ جائے، میں کہا اچھا کیا ہوا جی، میں نے قتل کر دیا، اچھا چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ ٹھیکہ اس امت نے کب سے لے لیا، اس امت کے افراد نے کب سے لے لیا؟ گستاخی تو حضور علیہ السلام کی کرے اور ہم معاف کر دیں؟ اسلامی نقطہ نظر سے امیر المومنین بھی معاف نہیں کر سکتا، صدر بدر یہ تو بہت پیچھے کے خانے کے لوگ. گستاخ رسول سزا سوائے موت کے کچھ نہیں ہو. ہر دور میں صحابہ کرام سے لے کر سلطنت عباسیہ، یہاں تک کہ اکبر کے دور تک بھی یہ ہوا کہ جس نے حضور کی گستاخی کی اس کی سزا موت ہے. اب ذرا سا گفتگو بلند کر دے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں، اور حضور کی شان میں گستاخی کرے تو معاف کر دیا جائے. حضور نے جو معاف کیا وہ اس وقت کا دور تھا، یہ حضور کا تھا، حضور کی جانب سے ہم معاف نہیں کر سکتے. غرض یہ کہ حضرت امام مالک نے سرزنش کی ابو جعفر منصور کہ تم دیکھا نا حضور علیہ السلام جلوہ گر اور اپنی آواز کو بلند کرتا. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ادب حضور کی زندگی کا تھا، آج حضور کے مزار پر بھی ویسا ہی ادب ہونا چاہیے. یہ میں آپ کے 2-1 منٹ زیادہ لوں گا، کیا کیا جب مضمون رہ جاتا، آپ کم سے کم وبا اور بلا سے محفوظ رہے. ہم نے الحمدللہ حال حاضری دی، بے شمار لوگ آج کل موبائل پر بات کر رہے ہیں بلند آواز، بھائی میں مسجد نبوی گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں، السلام علیکم، میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر دیا. ارے کم وقتوں یہ وقت ٹیلی فون پر بات کر لیں، اور لوگ مسجد نبی میں اتنی آواز سے بات کرتے. ایک کو میں نے پکڑا، میں نے کہا تم شکل صورت سے پاکستانی لگتے، پاکستانی تو اتنے بے ادب نہیں ہوتے کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اور اتنا زور سے بات کرے. باہر کبھی آواز نہیں آئے تو بلند آواز سے آدمی پوچھتا، بولے کہ شاید میری آواز اب پہنچ جائے، اتنی بے ادبی. حضور کے دربار میں بیٹھ کر موبائل ٹیلی فون پر بات اتنی زور، اور مجھ سے معافی مانگ. میں نے کہا میں معاف کرنے والا کون ٹھیکے دار، جا حضور علیہ السلام کے مزار پور انوار پر مار. لوگ حاضری دے رہے، ویڈیو بن رہی ہے، لیجیے صاحب. ارے کوئی ادب ہے؟ وہاں تو آواز ذریعے سے بلند ہو جائے، انتحبت اعمالکم، ساری زندگی کے اعمال چلے جائیں گے. اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ. اور امام اہل سنت کہتے ہیں خبردار، آگے بڑھ کر جالی کو بوسا بھی مت لینا. ادب اسی میں ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کا کہا بھائی شاہ صاحب ہم بڑے قسمت والے ہیں، ہم جب وہاں پہنچے تو ہم وزیر تھے، ہمارے لیے حضور کی جالی کھولی گئی اور ہم اندر گئے حاضری دی. علماء نے حضور کی جالی میں گھسنے سے منع کیا. یہ جو جالی ہے مزار پور انوار کی، یہ ترکیوں نے ایک ایسے فاصلے پر اسے لگائی جو حضور کی زندگی میں لوگ جب بیٹھتے تھے گود میں بیٹھ جا کرتے تھے، کیا بالکل سامنے بیٹھ جاتے تھے آن کر، جتنے فاصلے پر وفود بیٹھ کر گفتگو کرتے اتنے فاصلے پر یہ جالی. خبردار، جالی کو چومنے میں ادب نہیں ہے، ادب اس میں ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتنی مہربانی کہ تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، یہی اس کی بہت بڑی مہربانی. تو لوگ سمجھے کہ شاید ہم اندر چلے جائیں تو بہت زیادہ فضیلت مل جائے، نہیں، ادب سے جالی کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. تو منصور کو ڈانٹ کر کے کہا کہ تو حضور کے دربار میں، اس نے کہا میں اب حضور کے دربار میں معذرت چاہتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ میں حضور کے دربار میں درود و سلام پڑھوں تو قبلے کی طرف منہ کروں؟ امام مالک نے کہا حضور علیہ السلام سے منہ موڑتا، حضور علیہ السلام کی طرف کھڑے، اور کھڑے ہونے کے بعد پیٹھ قبلے کی طرف کر اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پڑ. اور فتاوی عالمگیر جو 500 علماء نے عالمگیر کے زمانے میں فتویٰ دیا، 500 علماء کی اسمبلی، اس میں لکھا جب حضور کے مزار پر حاضری دو تو ایسے ادب سے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہو. نماز میں کیسے کھڑے ہو کر اس ادب سے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس طریقے سے حاضر. آج بہت لوگ دیکھا اپنے وہاں کے لوگ وہ زبردستی اس کو کھسیٹ کر جناب وہ اس کا منہ جو وہاں گھما دیتے. آپ دیکھیے وہاں کے بادشاہ صاحب جب حاضری دی یہ متوے کہاں تھے, یہ تمہارا عزت و وقار کہاں, تمہاری شریعت کا کیا بنا, تمہارے شرک کا کیا بنا. تو اس نے جناب خود آج کل کے بادشاہ نے حضور کے مزار پر حاضری دی تو باضابطہ ہاتھ اٹھا کر حضور کے دربار میں دعا کی. تو کیا بادشاہوں کے لیے معافی, پاکستانیوں کے لیے معافی نہیں, وہ جو جی چاہے کرے. تو ہمارا مذہب یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گویا کھڑے اور اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلی تو دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں ہیں اور ہاتھ ایسے اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی کسی مزار یا کسی اور موقع محفل ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے. ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے, اس کی وجہ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے جائیں تو اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو جو اس کے دربار میں اٹھ جائیں وہ خالی نہیں لوٹاتا, وہ ہاتھوں کو بھر کر کے لوٹاتا. ایک طویل بحث ہو گئی, میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے مزار شریف کی حاضری قریبا واجب ہے اور وہ ایک مخصوص شفاعت اس کو عطا ہوگی جو کل قیامت میں عزیزان گران اسے حاصل ہوگی. اور اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں حضور علیہ السلام کے دربار. اب آپ دیکھیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دل, میں سمجھتا ہوں وقت پورا ہو گیا, بہت شاندار نقطہ یہاں بیان کیا اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ علمی نقطہ الہامی ہے, یعنی حدیثوں میں اصل تو موجود مگر وہ بات کہے گئے جو شاید کسی اور محدث نے نہیں کہی. فرماتے ہیں سنو, یہ حضور فرماتے من زار قبری وجبت له شفاعت, جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں. اب مجھے بتائیے کیا کسی غیر مومن کی شفاعت کریں, کسی کافر کی شفاعت کریں؟ شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے, ایمان شرط. فرماتے حاضری کا اس سے بڑھ کر کے کیا اجر ہوگا, حضور کے مزار پر انوار پر حاضری دینے کا اس سے بڑھ کر کے کیا انعام ہوگا کہ حضور فرماتے اس میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی. غیر مسلم کی شفاعت تو نہیں ہوگی. اس حدیث سے پتہ لگا کہ جو حضور کے مزار پر حاضری دے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو حضور شفاعت کیسے کرے؟ فرماتے ہیں یہ حضور کے مزار پر انوار کی برکت ہے کہ جناب وہاں کے حاضری دینے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جبھی حضور فرماتے ہیں میں شفیع بنوں. ایمان پر خاتمہ نہ ہو کیا حضور علیہ السلام شفیع بنے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ سارے آداب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت کے لیے مخصوص تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ. علامہ سمودی نے نقل کیا, علامہ تقی الدین سبکی نے جن کا پہلے میں نے حوالہ انہوں نے بھی نقل کیا, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی اسے جذب القلوب الی دیار محبوب میں نقل کیا. یہ لوگوں کا ایک عذر لنگ کہ جناب جب حضور زندہ تھے تب لوگ جاتے کہ چلیے صاحب ہمارے لیے شفاعت کیجیے. اب سنیے اس کو, قرآن مجید دوسری آیت فرمایا کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں جاؤ کا میرے حبیب تیرے دربار میں آ جائیں, اور ایک جگہ فرما اما سائلا فلا تنہا, میرے محبوب کوئی مانگنے والا آپ کے در اقدس پر آ جائے آپ منع مت کیجئے گا, منع مت کیجئے گا, اس کا دامن مراد بھر دیجئے گا, منع مت کیجئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی دور میں تھا. باپ آئیے یہ تینوں حضرات نے حدیث نقل کی, اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ, اسے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. جو احمد یہ کہتے حضور کے وصال کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں یا حضور علیہ السلام کے زندگی تک یہ معاملہ تھا, یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضور حیات النبی آج بھی ان کے دربار کے آداب وہی ہیں جو اس وقت کے دربار کے آداب تھے. اب سنیے کہتے ہیں ایک اعرابی ایک دیہاتی حضور کے وصال کے تین دن کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر آئے, اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا, قبر کی مٹی اٹھائی ایسے مٹھی بھر اور اپنے سر پہ ڈالی, اور سر پہ ڈالنے کے بعد زارو قطار رونے لگا, زارو قطار گریا کرنے لگا. اور اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام آپ تک پہنچا, جبریل امین سے آپ تک پہنچا, آپ سے صحابہ کرام علی مریدوان تک پہنچا, اور صحابہ سے ہم تک پہنچا. اور اس میں یہ آئے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. میں وہ شخص ہوں جس نے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, میں نہایت گناہگار سیا تھا, اور حضور اس آیت میں یہ ہے میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں, واستغفر لهم الرسول آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیں تاکہ میرا کام ہو جائے. وہ گریا کرنے لگا. حضرت علی کہتے ہیں قسم خدا حضور کے مزار پر انوار سے آواز آئے کہ جہاں تیری نجات ہو گئی. تو آج بھی اگر کوئی اخلاص کے ساتھ حضور کے دربار میں جائے اور حضور دربار میں جانے کے بعد اللہ سے استغفار کرے اور حضور سے بھی دعا کرے تو اس کے بعد اس کا ثمر یہ لوجد اللہ التواب الرحیم, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب اسلام کے در اقدس کی حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.